भी प्रसिद्ध है। इति इसीलिए विधि का विषय बन जाएगा आत्मज्ञान। ये जो दूसरे मत वालों को इष्ट है वह अभी जो है इसी बात से समझ लेना समाप्त हो गया, क्योंकि वह वास्तविक दृष्टि नहीं है। इसी को लेकर के कहा इत्यतः आत्मविषयम ज्ञानम न विधातव्यम, इसलिए आत्मविषयक ज्ञान की विधि नहीं की जा सकती। हाँ भाई, ये पूर्व पक्ष, जैसे ये परास्तम के साथ ले जाएंगे आप ना, जो लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मज्ञान भी लौकिक परीक्षक नाम जो है वह ये लौकिक परीक्षक में प्रसिद्ध है, यानी लोक के तर लोक में जैसे ज्ञान है इसी प्रकार से आत्मज्ञान भी हो सकता है। जब हो सकता है तो विधि विषयत्व तो आ जाएगा इसमें, किसमें? आत्मज्ञान में। तो आत्मज्ञान में विधि विषयत्व तो आ जाएगा। यह जो परेष्टम यानी वही पूर्व पक्षी के द्वारा इष्ट है यह भी इससे परास्त हो गया, यानी यह विषयत्व तो बन ही नहीं सकता। आत्मज्ञान जो है लौकिक परीक्षक के द्वारा ही सिद्ध है। हाँ भाई, वही प्रकर्षण सिद्धि, हाँ सब जगह प्रसिद्ध की बात ही आएगी, समझा कि नहीं? तो यहाँ प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग यही है कि लौकिक परीक्षक के द्वारा प्रसिद्ध है कौन? आत्मज्ञान। तब जब लौकिक लोक प्रसिद्ध हो गया, ही जब लोक प्रसिद्ध हो गया तो लोक के समान जैसे लोक में विधि हो जाती है ऐसे यहाँ भी विधि हो जाएगी। जो प्रसिद्ध है उसी में विधि होती है, हैं? और किसमें विधि होगी? भाई अत्यंत अप्राप्त है, पर प्रसिद्ध न हो तो विधि कैसे होगी उसकी? स्वर्ग आदि प्रसिद्ध न हो तो स्वर्गार्थ यज्ञ आदि की विधि नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पर कहते हैं कि लौकिक परीक्षक, जैसे यहाँ देखिए सब लौकिक परीक्षक आए कि नहीं, ये सब लौकिक परीक्षक हैं। मन को आत्मा मानने वाला लौकिक परीक्षक है, बुद्धि को आत्मा मानने वाला लौकिक परीक्षक है, अव्याकृत को आत्मा मानने वाला लौकिक परीक्षक है, देह इंद्री को आत्मा मानने वाला लौकिक परीक्षक है। तो लौकिक परीक्षक के द्वारा जैसे जो है वह आत्मा सब अपने अपने जगह एक एक आत्मा प्रसिद्ध है कि नहीं, उस परीक्षकों के द्वारा आत्मा वह प्रसिद्ध है। तो तत्त्व जो प्रसिद्ध आत्मा है लौकिक परीक्षकों के द्वारा प्रसिद्ध है, तो उसी के लिए शास्त्र विधि करता है, क्योंकि विधि हमेशा अज्ञानी के लिए होती है। तो लौकिक परीक्षकों के द्वारा सिद्ध जो आत्मा है वही विधि का विषय बन जाता है। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान भी जो है लौकिक परीक्षकों के द्वारा सिद्ध है, ऐसा जो मानते हैं कि जिस प्रकार लौकिक परीक्षक ही है, कि ये सब लौकिक परीक्षक जितने दर्शन है, जो श्रुति को छोड़ करके बुद्धि प्रधान जितने दर्शन है ये लौकिक परीक्षा, ये लोक से परीक्षा होती ना, माने लोक से परीक्षा माने प्रत्यक्ष को लेकर के अनुमान करेंगे, वो अनुमान से ही इनकी परीक्षा होती है। देखिए मैं बताता हूँ, पहले इसको सुनिए। तो लौकिक परीक्षक के द्वारा जैसे जो जितने आत्मा सिद्ध है वह जो है विधि के विषय बन जाते हैं, सभी विधि के विषय बन जाते हैं। तो इसी प्रकार आत्मज्ञान भी लौकिक परीक्षक से सिद्ध है, लौकिक परीक्षक से सिद्ध है। तो लौकिक परीक्षक से सिद्ध होने के कारण ये भी जो है आत्मज्ञान भी जैसे अन्य ज्ञान हो रहे हैं ऐसे लोक जो है आत्मज्ञान भी है। तो लौकिक परीक्षक सिद्ध होने के कारण वह भी विधि का विषय बन जाएगा, विधि से संबंधित बन जाएगा। यदि ऐसा कहो तो उसको कहते हैं कि ये भी परास्त है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, मैं देखिए लौकिक परीक्षकाणाम आत्मत्व भ्रांतो साधारण पर लौकिक परीक्षक प्रसिद्धत्वादेव विधि विषयत्वम अपि परेष्टम ये परास्तम इत्याह। यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है उसको तरफ जरा ध्यान देना चाहिए। ज्ञान है यहाँ पर वह विधि विषयत्व तो बनाना चाहता है, कौन? पूर्व पक्षी। फूल पक्षी विधि विषयत्व तो बनाना चाहता, जैसे वहां भी आया कि नहीं, वहां पर अन्वेष्टव्यम इत्यादि को आत्मज्ञान को विधि विषयत्व तो बनाना चाहता। इसी प्रकार आत्मज्ञान भी विधि विषयत्व तो है। विधि विषयत्व तो जब हो जाएगा तब क्या होगा कि जो है जैसे ये विषय है इसी प्रकार वो भी विषय बन जाएगा, तो इसका खंडन करना है। हाँ अभी आता है, देखिए अभी यही आएगा। इत्यतः आत्मविषयम ज्ञानम न विधातव्यम, जिसलिए कहा कि आत्मभ्रांति कारणम, ये चैतन्याभास ही सब में आत्मभ्रांति का कारण है। आत्मभ्रांति का कारण है इसलिए ये सभी आत्मा के विषय में भ्रांत है। जब आत्मा के विषय में भ्रांत हैं तो आत्मविषय ज्ञानम जो है न विधातव्यम, आत्मविषय ज्ञान जो है वह विधि का विषय मतलब उसका विधान नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए मतलब यह है कि निष्ठा के विषय में जो प्रश्न हो रहा ना, अरे ज्ञान जब बनेगा तभी तो निष्ठा करेगा, तो ज्ञान कैसे होगा, तो उसी को कहते हैं कि न विधातव्यम। इस पर देखिए टीकाकार अभी साफ कर रहे हैं कि ज्ञानस्य विधेयत्वाभावे किम कर्तव्यम द्रष्टव्यादि वाक्य। अब जब ज्ञान का आपने विधेयत्व का अभाव कर दिया कि ज्ञान विधि का विषय नहीं बन सकता, तो जो श्रुति में द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य विजिज्ञासितव्य इत्यादि जो विधि वाक्य आते हैं तो इनका कुछ अर्थ होना चाहिए कि नहीं, इनका कुछ अर्थ होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये तो विधि वाक्य हैं सब, तो ये विधि वाक्यों का कोई न कोई तात्पर्य इनका निकालना चाहिए, विधि वाक्य तो है ही। उसी को कहते हैं किम तरही, तब जो है यदि विधि नहीं है तो क्या है, का नाम रूपादि अनात्माध्यारोपण निवृत्तिरेव कार्या, ये इसमें विधि है। वो विधि किसमें है कि नाम रूपादि जो अनात्मा में आत्माध्यारोप हो गया है, इस आध्यारोप की निवृत्ति ही कार्य है उसे। यही उसे वहां पर नियम ले लिया था, नियम जो ले लिया ना वो नियम इसी को लिया कि नाम रूपादि अनात्माध्यारोपण निवृत्ति रेव कार्या न आत्मचैतन्य विज्ञानम। क्या पाठ है यही है ना, न आत्मचैतन्य विज्ञानम, आत्मचैतन्य विज्ञानम न विधातव्यम, न कार्यम आत्म पाठ है। वो कार्य जो था ना कोई वही कार्य का अन्वय, इसलिए न कार्यम यदि कहीं हो तो निकाल ले, नहीं तो वहीं से लेना पड़ेगा। पाठ है न कार्यम, वो अन्वय तो हो ही जाएगा, अन्य तो हो ही जाएगा कि निवृत्ति रेव कार्या न आत्मचैतन्य विज्ञानम। कार्यम किसी में पाठ है क्या, है नहीं किसी में कार्यम पाठ है क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ, किसी पुस्तक में कार्यम पाठ है, है किसमें है आपके पुस्तक में है, गीता प्रेस वाले में कार्यम नहीं है। हाँ तो कहीं जो है कार्यम पाठ भी है, और कार्यम न पाठ भी हो तो कार्य का परिवर्तन करके कार्यम कर लिया। न आत्मचैतन्य विज्ञानम कार्यम, निवृत्ति रेव कार्य आत्मचैतन्य विज्ञानम न कार्यम, अतएव न विधातव्यम। अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्था कार्य रेव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वात्। क्यों निवृत्ति है, कहते अविद्या अध्यारोपित जो सर्व पदार्थ उसी आकार में विशिष्ट रूप से, विशिष्ट पाठ है कि अविशिष्ट पाठ है, विशिष्ट है ना, किसी में अविशिष्ट पाठ हो तो भी लगता है, अविशिष्ट पाठ हो तो उसका तात्पर्य ये निकलेगा कि अध्यारोपित सर्व पदार्था कारय रेव, उनके साथ ही अविशिष्टतया गृहमाणत्वात्। और ये आत्म चैतन्य जो है अविशिष्ट रूप से गृहित होता है। अविशिष्ट पाठ हो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो जगत में विशिष्ट ज्ञान हो रहा है इसी में सामान्य रूप से प्रतिबोध विदितम, बोधम बोधम प्रति, बोध बोध के प्रति सामान्य रूप से वह आत्म चैतन्य गृहित होता है। इसलिए विशिष्टता का जो निराकरण है यही उसका बोध है। आकारै ही रेव, आकारै सह एव अविशिष्टतया गृहमाणत्वात्, ऐसा समझना चाहिए। विशिष्ट भाई, विशिष्ट कहने में यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, माने कहना क्या है, कहना ये है कि आत्मज्ञान का विधान न करके सभी जो है विशेषताओं का निराकरण क्यों करना चाहिए। कहा कि वो सभी इसका निराकरण इसलिए करना चाहिए कि विशिष्ट के साथ सामान्य रूप से वो ज्ञात है। विशिष्ट का निराकरण करेंगे तो सामान्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये जो बात कहनी चाहिए वो कहने का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान जो है वह प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध के साथ सामान्य रूप से जो है वह ज्ञात हो रहा है। तो विशिष्ट का जब निराकरण करेंगे तो सामान्य अपने आप प्रकट है। इसलिए यदि अविशिष्टतया कहीं पाठ हो तो अच्छा है, और विशिष्टतया है तो उसको यही लगाना पड़ता है कि जो है सर्व पदार्थाकारे रेव विशिष्टतया ही गृहमाण होता है, सामान्य रूप में गृहमाण। लेकिन ये पाठ अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हमको कहना है यहाँ पर उसमें हेतु दे रहे हैं ना, किसमें हेतु दे रहे हैं, अध्यारोपण निवृत्ति रेव कार्या, अध्यारोपण की निवृत्ति ही कार्य है, न आत्मचैतन्य विज्ञानम कार्यम, आत्मचैतन्य विज्ञान कार्य नहीं है। तो क्यों है, क्योंकि सभी जो है अविद्या अध्यारोपित सर्व पदार्था कार्य रेव अविशिष्टतया गृहमाणत्व, वो तो अविशेष रूप में सब जगह गृहित ही हो रहा है। तो वो खाली जो है जो विशिष्टता की प्रतीति हो रही उसका निराकरण कर दो, इसका निराकरण कर दो, यही उसकी प्राप्ति हो गई। यानी एक चीज जब दिमाग में आप बैठाएंगे तब ये पंक्ति को लगाना आपके लिए सुलभ होगा। कहना क्या चाहते हैं, हेतु किसमें हेतु दे रहे हैं, इसमें हेतु दे रहे हैं कि निवृत्ति ही कार्य है, आत्मचैतन्य विज्ञान कार्य नहीं है। क्यों, कि आत्मचैतन्य विज्ञान तो गृहित हो ही रहा है, वो गृहित हो ही रहा है, लेकिन विशिष्ट के साथ गृहित हो रहा है। अब विशिष्ट का निराकरण कर देंगे तो उसके लिए अलग कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं होगी, यह अर्थ सुसंगत मालूम होता है। ठीक, अविशिष्टतया गृहमाणत्व, जिसलिए अविशिष्टतया गृहमाण है इसलिए आत्मचैतन्य विज्ञानम न कार्यम, इसलिए आत्मचैतन्य विज्ञान के लिए कोई प्रयास करने की अपेक्षा नहीं। आप नहीं समझ रहे यहाँ कहना क्या है, क्यों क्यों क्यों क्यों आत्मचैतन्य विज्ञान कार्य नहीं है। इसलिए कार्य नहीं है कि वो तो जो है वह गृहमाण हो ही रहा है। तो कहा जब गृहमाण हो ही रहा है तब फिर जो है वह समस्या क्या है, कहा समस्या ये है कि अविद्या अध्यारूपित पदार्थों के साथ हो रहा है। हाँ, तो इसलिए उसकी निवृत्ति करना यही विधि है, इसके लिए इसको प्रकट करने के लिए कोई विधि नहीं।